بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. بعد حج باري كسرت واكيد درس تاني قوي. طيب قوي قوي يعني أحرمين أنا جنيني قبل الإحرام دو استعدادات كوني يعني ووغي مدينر سلغيني طيارة مدينر سلغيني وو مدينر عن سلغيني حرام غا غيرو إحرام غا غيرو تاريغو آدي غيكي دسلي أمبابوي مدينر تين نوتيني غار كسدي تين ووغي مقار سلغيني لازم يعني استعدادات كرنرا أحرمي غنان دلو لأنو مقاكي ووغي يا حج تسلي يا عمرار سلي ساقط تاريد آدي كي بي تين تيرو إذا كان أوكي أحرمينا نجنيني قبل الإحرام دو تركوه أكوله عشان تركوه كوكي أو حرام إحرام كرنا ولين تركوه سرنو تركوه ديكي غا ماكي غا تركوه أكوله إذا يعني كان كاني ويكا باي ويكا قدنه قراتي غاغي وصل الجنابة ان القراتي و طيبتو اتر رواغي تاريغوي حرام غير ترارو اريغو غير اسكنا تاو ويغا اريغو غير اسكنا ملابس كوي احرام كي غير مان درغر تغلورو ما وربيه لغنره تيه تاياروي tayar ko regene ni kana jiddar te ginoro matar kana te ginor bi gere gero haram ke boy haram ta bege kana jiddar te ginor ina so u ko bror ti gine ni yani haraka mena wadri mungkin u haram ke ti dire u ga makar sare gene ni haram der bere ya ahrami ni mungkin haram ke bire ner bere quran de jay sina bigine de ni jeman ala haram ner bere ahrami no ni ko hikin tamnaru lagaik ma june ke go mauke go haram do tabelor june ni na ar tar ga ner benere ni gi tabeli haram er be gar ni ruga die ge tar ga no so ko ko ne quran da yae si ne de haram der be se kana ni te be no ne ni ti ne si lo ni te be ne ni ne yani khalas tona higni te ben hikari nawri uni te ben da tagi akun nay mare ne ga uni kege mushkila ne na kya ba ogna ki ga tayara ge ogna kana ti one we ne ga haram ga sag surun ele ro da bana ko haram ner bere ni te ben ga kara tawaf de na umra de na sa to ko ne ni tayra ki sando haram ner bere ki mumkin ni mushkila na ko akere lakin ni te ben لغايت ما مي قط جونره مدور نيتب ووغي مي قط تيه جاي سيته دناريه تاري غوغي حرام در بايجينيني اره كاري تاري كري سقو كول ولا جواني اغا ولا تاري كيرا اغا ولا سرام مننا اغا تيه اره غو كرين كنار غاي دلو سقو كول ره كي اوباروغي اوباروغي تاري كي سقو كول ره تاري غوي izar re gene di irra ko ri gro rida gene di begiro su ta ri gro te ke su ye to kon te ye re ko jro te udon na wini mana ni e go hekki ta briga ber ni ga dawati ni dawega ne mo fretti o mo fretki mana o hitta tani te bi mo fretti gene ki ni o hitta tani ki te berere ولا عمره نيغر سلوس ولا امبيغور دلوس كي حرام امر تبل ني تبل كي هي تكنغا يوم العاشر لنيكم جمرات ديس نور جمرات ديس كنرا ودورك تي تاريكو كي كاي كاي على هايرينرو ولا تاري نير نير خايرتا ليرو kara kura tay doro kaso ko mushkila kidio lakin haram ku na sagto nen ge tayro o mu fekki u heti go taralin eru rabana ni tan ge qarin ni o qarin ge heitu umraru suana mina qorte bele lakin embe umra ke zahiru ke wasando kidio o kidage jamarat diskino ngene haram ere ora kayo lakin oki ero dabare hiti ko tarade gene ne ero dabare ndesa ne asan hikka umra ga nina qor ke sesne tabari lakin embe oge mufrati ke ne sawa sawa bardo mufrati ul farga wu ni ta tan o koi we oge matamatte tamattoge ber onde u kisir dar wara kisir umra harga genere hijra adru wa gurus wala nir ga kite bere yos er ko sun hijina ni nir ke digi to wanige ke te ken o na wenige o hijtu harga geni der umra harga ni ni asan hij ko to kana ke to le site kana ot e umra ni te bere makka wasale gini gini ni ijrat umra ke idri umra go tokni ni tare go kuere tare adi darwe o gini ne tare go darwe tare wa adi darwe o ayete bi yo mamnu akwayo o kete igre yo matru ya gini ri yo tamania fishar nere o makara ko sele minar saldo ko awro kere kurata yele tare goy haram do dar bere do ni hikki tabil ber norigi afdalle ber mutamattigi afdalle mazahib arba ge ahmad ibn hanbal mazhab kiga mutamattigi afdalle gina maliki ga ge ifrat hitta tadur rigune junigi afdalle gina shafi'i ga ge qiran gi afdalle gina مزال اربع بغينر كتي لكن تمتوغي كسون ايرو دابان كره تمتوغي كساي كره تمتوغي رسول عليه الصلاه والسلام بر صحابي بو كوبا هيتو بي اي سو كون دوارين تمتون دايو الا اوغوي دارور مال سوغنا دا كابا كره دابانا كير كاجني تو ايرو دابانا هيلينو تو ادرغوغي لمن ساق الهدي او هدي سونا ر دارورا يادنا اروس اوند سونا كدالي كيرنا نورو انا دارورا ابر سونا كدالي عربيين او مال سونا دا كابا كردا بانا كغداي ني تو ارو دا بانا غني ني دا باغي نو غني ني هلنا غني كي لكن او وي كانا مال سونا دارورا كغداو غيانيا سوكو تماتو نديو غني او كوني منا غاندا هايريسو تايرو تماتو نديو نو سوكو ورل تماتو تاي ena oga ifratki aqwaye gina o dars ke kire ifratki aqwaye mufrit ni da yuno o sokko dars ke kiye ko boya gina ra uma kara gina ni o masul gaga o dars ke liga hogi gaga malike ti gina ri badoro na koga mufrit to ina sokko tama to tari na dar ti na arde ni ge oga bonwa dar sokko warala tama to tari lakin u dars ne gari gina ni mufrit ki aqwaye mufrit ni da yuno no bori lakin ma karta yene ne ona ko abar dare ram furto ka suriyo soko he warale tamato tayri ke saiga ke saigira o yor gasi adar kide rasul sallallahu alaihi wasallam do wa sahabi go hara umre ne deuguna ke aro da bana gena ko faray kera o ko ne ti eron ti da badalo do masar tu ke kureti ida aro da badalo na mufrat sere mufrat ne era ko zuni ni ala si u hitok sene ne umra ne ta tedin do ne ri umra ta ke tikiyo umrah hayte ta tedeli ki umrah yoy hekke dawe gene shirir ki mufrat tegene li ki o umrah ke di yoy umrah o tiara na garna inta maton dali garna mufrat ne dali mufrat ki mana o e hekka ta to ne makare ti ye gar gona o tiara ni te ne dar no ko ni paren gi hekka umrah ga mina porte be yere ay hej am daga dege lakin ni yi kare gar umraye ki o umra ko hej kare gar awri tamatto ge wo umra kirna taqsira kayara hej kirna taqsira ne ke wa gara ge istigong yo mazahib arba gar ga yo wala marga ke ge seyinu akhoni a mufrat kirna ra umra ke ka kirna krau ki ga kirna siu gar ne abu ki ga kirna ke umra yenu non nariyoy umra ki umra ima ogar diri ki se rasul sanam do kaw sorere rasul zarf hal ner ka anare hal ka anare ge rasul sallallahu alaihi wasallam bawo distri ki bawo distanat kena korte bere hejtuti ge bawo ga sokko o sahabi it koy dor sebe yalla hejtunu ge tamatto sanone warbe umra sembere umra taqsam beginene yom tamanege kiyabe kere udur hijnite bugun o sokko boro idireso bawo aisha gneri abubakar siddiq tanage ere gore yani damal hetti kiyagne o damal hetti kede kida kaaba tofina berga tamato serena eso ere go tair don eso kana kaaba kida tofino dosando umra o kana kida kirno so era tahre gina ga juge umra to fege gina iriru kana o to o to finen kana tahre gina ro yom tamane ke te o minar ka gina berga minar beti no te gina quran da era kana tahir ro gire muskila ke ro quran da era kere hit ni ga sene bigire ti izan qarin tay o ja umra ni kiri eme hit ni ke sene bigire ti qarin tay ki odor biere ni hejju umra kero kisna kana koru usagne re wogina menar tie ge kore go arafato a one kaga muzdalifa sigereso udora tayregne umra uto wagen qalas ketie ya marad diskine aras hejta halelegne abdogne re hej tarare go gina alas salam be salam orde be kaaba salam orde be ge kaydari neso ki enne siiri ber aasha ge enne siiri ne dar ne jeri muskila ono dae gini deso bawar weke sokko umra ga ki osando ake hikka ki osando ake ne so e umra e isan kana aygo e ibada yi aro e gine ne siir tu yi gara minu mana farga ke dinga tara tu yi martaba tu yi kule to man tu yi kule gine siir ki ibada yi gasir gine siir Rasul sallallahu alaihi wasallam hikki no wi umra ga no kere e ti aro do en dog ne deso o ke ke bu ga kwa ye gi ke u ga na kana ye ro e ro madalo me gi kana ye ibara gi kamel do ne yi ri rasul sallallahu alaihi wasallam da kana sa no ta ka kos ke gor tos kore go trao bur ku dere ba kana gi trao bur ku dere do ne ke kos ke gor kurate ta be na kor na bi ka ba to fi na umra o kirne ta be na ke kos ke gor tos kore go kobra ka da bar ne gi na trao bur ro ke sina dara ga gi Kerabat orang emak ya, orang rata ni mengenai diri kerana kurate. Kalau darat tebal aku korne di begi bodor. Kabat tu, fikirnya. Safa Omar wati, ada gina. Kita harus umrah kau tarar doa indo di dor tebal aku dor kerana harus Rasul nak kiri barik arah kau dor. Bau begitu wani, bau begitu wani okir niyo. Rasul sallallahu alaihi wasallam ni ra tera sahabi kirnus Abu Bakar nar kirnus Umar ibn Khattab nar kirnus Usman ibn Affan nar kirnus bawo e bawi keso yer kana kirnus Rasul do kiriya bawo siyeri u hare o bawo o makar do rebe gita aner hasre ke ganake kin bawo o hare ding muskila kiriyo lakin o baror goyne deki kiyo kera umra fi ido berso yo suriyar ulama ege nena kay nubi e makay rek ka sala su meri rew gni ya la ka ba gar ne kule ko do ra o ke te kule ni mbo bi men gi ke ki o san na wona re ken era sat ke suru ri o gres ko kiria ta ru ke na ne ga taxi ga te na ke ka ke kire shay ga ke are haram o mo ga ke na bi ga ke sandwich ka ke sere ke re a ka ga haram to dare ge te re o do ni era sat ke suru dakhli ina so merir ulama ki kegunu do yalla jab qaba garner guguna ulama ke rori do kotinere ken kwar daare ke nyamatak ega sokomi na ukete go ina ukire kakle utkire ugdonir na gresko bror ko ke ina so merire une na ne haram gere june kulini ura maga ti yo egine kino uri izan umra gi una dina ne gine ne umra tamattu ke gedi lakin umra go ba'da la deki gi tonna na do tayib ugui nita bene gine ne ugui nita bene nusu kare garna uri gine ne niya goy hej kita bene gi ni ga dawe jare ne mo frete hej na koy guri ne qarane hej to umra ro su ana kasna usagne nir tabre ne tamattoy ki umra ta tani tabre una ni tabne gine ne ni ti ko yake ga sa ko ibara ko ya sa ko ni barta wa kame ga ne lakin ni go hejjige barta go harga ga ne ri nunne mana ya ne talaffuz ar kasari nawaitul hajj ahramtu bihi lillah nawaitul umrata wal hajj ti qarani nawaitul umrah bigita nar harga ga ne talaffuz ar tedur na wegira dundu kera ar ga ri ki khas hajta tabi ku tigu ya kana kete yok nebra talata ge talbiya ge labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka talbiya mbigi ki wa baroge har ganayin ertagan nar har ganayin baoge derarir sotu guta dalorir kere ucha wa baroge tareginara tare gon tare ga sokko kulere kadeger koyeger bigire karna kite digru sui tare goy tare ge tartilo lakin baoge marabes dai bere baoge tare ke go dana baoge bere go yando tare sheri ere go sokko haire ge bodoi tare go tare ge tare moge nara bago are wasfini gai wasfini ga murdu wasfini ga tare moki jaisto tare ge nara kabarrage tare kabarrage na omena hitina noniki tare kabarrage jaisto tare genere baro kenner kadaringi ti jaiso mushkila kera ajib kinun ne ober ilim kidinu yor go gena bar yani fotuwa kana le genene bero jail ki o ilim kiri yor fotuwa kana le ki amian karaba o kasto bi ka ho bo ke ni dai ro don ner biere sen eme bawo ga hitu sare genene tare genere o baro ki adil gena surar amsok tare jallabi na targero ke bago tare gene ko wega khasatan efikte bago kasare ge ni yira kasare ga kamron de kasare ga chatta kasare ga ge abuti tare terbo do ke be kasare da ki haram bago ke gene ko wega tersiger ke gene gene ra ta be kasare kana ulama dar de okiyo mazahib al arba ga dar de yo ulama din ki ga dar de kitab or ka vera tare ki ne bago rusul ne kiyo tare ki ke euna wa haram ja isto ne ashan تشبه النساء بالرجال كده ناي ورغر كي كي ام باتار ير كده تي او اري كان بينا كي دي غيرو خلاص ام بر كولين تي دان كي غا ساوند لو ناسو ام باتار ير كي غا ساكو بواي ماني كي تي كي تار باري اصل كي دو اصلا دو با اوغي حرام كده تاري حرام ما يال كده رسول عليه الصلاه والسلام با اوغي تي سوتي دي لوغني وهي حرام كده لو ني لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين حديث صحيح البخاري دي رسول عليه الصلاة والسلام يعني باغوغي نقاب كي لوغني نقاب كي تي ادراغر خاصتو ادراغر حياره كي باغو ايغا باغو ادراغا كده لوغي تي باغوكني شري بيجي نقاب يوغني كي يرو نقاب كي يرو رسول دو كوغولي يجرو دانا وي يوغ نو تيغني كيغي اغيغني كوغولي كيلا رسول اركي يجي وباغوغي ihram do uli gini ni tariki kaya kara dari gini izan darakana ihram da ang tariki marufi yaro wala ina yoy ti ina yong no tegna rasul gude taib hal idrai uk tarito kara gini ni daung idran kashif kina ke kabarai ka minnai ka baru dari ka ki abdotar kashif kina idran wang do kena kina do Aisyah radiyallahu anha kulina su zaman rasul sallallahu alaihi wasallam kin hitu tiskare su نقاب کوئی بو کرے نقاب کی ہیدا دای درے او کے بیروے گنے گا کے تار تو بیر تارے تے دے ایرے کے سندرے ترا آشنا تارے سنا اگر ادرا تو ہائے دے او کے بیرو یو گنے تو تا تے گنے گا کے ادرا گرے او برو دلی برو دیو گنا شکی اذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تیکی باگو گے او احرام دو گنے نے حرام کرے او گنے نے نقاب کوئی ادرا کین کوئی رو گنے اہ کے سورو اہ قفازن کے کہ ما اگر کے بیگے ما ہننے گا ما ہاتم گا ما گوئی تیم جمال گوئی ما اگر کرے گا جارے کی تیلو گے ما گا وانگ دو کے گورا ما گا تارے گو کرے گر بڑی بر تارے کی دیئے او برو گے تارے کرے گا با گو گے تارے کرے تارے ما جوشے گنے رہے ایڈے گو تک کرے تارے شرے کامل گنے رہے ایڈے گو سکو جارے کرے نیسو تارے گے ما گو گو رو گنے تارے گو کرے گر کے بے رہے ما ہننے رو ما ہاتم دو کیا قدر نو بگنے رکی جارے اوگوی که برای اجنبی ایر اولینی ادراکون وانگ دو دای دارو تاره گو داره تی کسی نره ادراکون کپ کنره سطره تا یوین حکی اوگوی لبین دا تل بیاری لبیک اللهم لبیک اگه دای دارو برو که حرگا کنکی دا او که ماین ارکی نی لگای نو کتی حرام دو کتی نی حلس تل بیا ساونی قاب آگر کتی تل بیا ساونی تل بیا انکی داونی نو تینی kaba kare suliga ayya jamane sunagi degino engi ara gademene tini degino engi ara gademene tini re dua dukhul al masjid ke ki am masajid isako dunyar isako dua guna koy dua ni bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aghfir li dhanbi waftah li abwaab rahmatika ki re dua go jamane sunna inigi begita inara haram karin nesul emeuno kulini awwal hajat ya adigir deni haram gerdeni rakaten tahiyat al masjid kayo toy dinaru tawaf ta badaini wo baro tar ko inigi awwal tawaf badaini tawaf ka da abui tawaf kare istiri sa'i ga sutiya tawaf ka istiri ya tawaf da istiri aqar baltan tawaf al qudum ga ya tawaf al umrah ga ya تواف الإفاضة غاية تواف الوداع غاية تواف بساقط أجر ديني أو ساقط قوامي أنا هو يردين إستر دين هو يردين يعني كي تواف أجر نفل سوكو سفا قو نقوي نقوتي غاية غاني غاني قوي كابدوي بس تواف كدابوي كي تواف القدوم كي سنة تواف العمرة كي حكم العمرة تواف الإفاضة كي ركن من أركان الحج تواف الوداع كي واجب تواف كداقام غاني da estegni lakin shakil lugui nakoy ni gir gar kede menege tawaf ka sokote nakoy ene o karaye ke tawaf da sutti dili o go mo fret kir o hit nakoni te bere gir o qaren gir o go hitu umrah ro ke nakore ke sina ku gure gir o ke tawaf gu tawaf al qudumi tawaf gu adur go tawaf al qudumi nege sunnah تواف تواف القدوم كي عشان بير هيج اوت كاكنا كي تيوغنا عمره كي دي نونا هب دوين اسو تواف من تواف القدوم وامو تمت تيغوي عمره ني تبلا كي تيكي تواف و تواف العمره طيب تغاي جنيني سفا تواف كي جي سقو ناكو غنه نيجي غفين طيب نون نينا توفيني تواف برساتو نون نين تواف كي اول hajar al aswad tokoy ne badayin ke badayin ga ye ke ti tok ne ga ye hajar al aswad kire koy ne badayin ara ke hajar al aswad bro tok ne ka badayin ga ko bro ne ke tok ne ga ko bro ne hajar al aswad bersato qoro o mushkila bi akidi o kuru kuru nasu ti ha me ga ne hire nda te samba ga no wada da to bagri angur ner to kare kala okuni tana hej ayru bi to wa kene yuna ma wa yene bigir ka yene to wa okuni ma wa yene irir ka to wa okuni ga hakke ma ta yunu ne to wa ham kina juusi kina tittite bigir go yene ke abeta yi mene ge ka bang one no wala bigir ga silo wala irir ga silo enna wa enne bigiri hajar al aswad ki kir iki bar rasul sallallahu alaihi wasallam ti biara qabbele gine haki hajan ra ke tigina barka ke degina abdo gine so bodo mushkila sando a qabili ni manigi kana mata noga hikino e hajar al aswa kiber koyna na badai nigi tertib kiri tertib wait ke kegon haygina ayna wasalini gini ni mar chapto binara ar soni ki tertib wait kegon juni agno tabaraw ni ni kegon ma oyna tan bismillah allahu akbar nayni usone ga maten ga ge allahu akbar na maten re ma ga no ge soni tertib itnen mera joir ne ina tine doni boy ga tine tine tegra da da na ka ba ge jokna ka ga na soni re allahu akbar na kay ki o mehjan ne ke diga tabar ne ye yune maten no maten ne na ta ga ne re kegir ujuni gi o abur dorre na ujunu darar kide na ge tagane o neiki kidi gara kegir juni ne wadda if abure juni o azini kia sakko joira ne dara ma kibina Allahu Akbar na ini ni ne alas joira Allahu Akbar ni ma soti kidi ma ge aina be yigor tan ne ge sore mane kana be yigor wey tan nong soti kidi ema hal kam do kidi isti do kidi isti ka dene na halas lazim doro isti ka na kwate ga dene ne halas tawaf ke o be tu fina ne ge tair rondro ba o ga ere go tair bero ga ere go tair o lu a kidi o ere go tair do ge ka ba tu fiti mamne ere no tair ge ne koyne hajar al aswad ta badayne kera u awwal tawafke itba yene li muttabir o baroge ki bawo ki do o baroge koyne re tare goy karra kini ki gri yae no kan kan ngi no ma ngi ki gre tare kan re ma e mo king hayne re ma ngi ki kwar dai kera itba yene li اول طواف كي ماني طواف سقوتن ما انغي كي كاشفتو كاتفكي داينرا كان كان انغي نورا تار كان كورن ما انغي ما امكن هاينرا كي اتباي كي طواف الاول كي كير اشواط الاول لين منا كرغو ويغا كرغو اول غرو تاني غرو تالك بير كرغو ويغا بير كرغو ديستي ودستري كارنين طواف كي بير تاري kargo we arage mina ekera akera na mina akrera ga mena ekera ga siada ramel legneri haraka dege mina te timur senere mina ekaye de na ga toro mina dege ekaye te timur senere mina janjanne ramel legneri fi ashwata talata legneri ki tagano ga tokni mushkila kedo kere moega darne udining one durrite dega darne onar ne bamgu krano ega ba no ega o mare ne ga ne dai ne bodo de gini tadul ke suriga berne u jais kena farsate ne gini ne ashwat talata ke ramel dene u tigna ra aziya ke de o darar ke de darar keno ke de ga hoja ke ne ke de ga onar ara ega ke ke de ga gini ne darar mamno ya san darar ge harame titur dene de ki sunna gane ke darar ga haram mena so sunna dena juno wa dorre no berne tawaf ke rabbana subhanahu wa ta'ala zikr sanu ka anani tawaf ke dua ga irwa wan zikr ga dena qur'an ga na qur'an ga re ne ga jay se akwai lakin dua mukhassas to u shot al awwal ki ga dua ki go ki de shot tan ga dua ki go ki de shot ni bra ga dua ki go ki de urku ni re ni ga dua ki go ki kwai yo okone kitab bermena kone kidira dua shot al awwal to dua shot al tani to dua shot al talit to shot ki ga dua kri ke qara yoti ki wala dilu go yo hadis go yo rasulullah akrama sahabi ga akinu ki o ko dara te salane ka o o hala te bodo karna salimani gi tigi ti yo non nar yo kitab wa qwa barga qara ne da sanu asan rasulullah ki te sahabi da ka ay kete yo delil da kete yo on addo a bardo ger na yidi iro erdina wene na wene tike de iniga tike ne de iniga jener edi iniga jera harame sanne iniga tigo inar masala gano kede na yo wene استغفار رب را استغفرين غا دعاء نفسانو كي دين غا نيانو كي دين غا ارنار الا بس تا كاميرا ساتو اغدوم ساتو كانو كي مومنوي كيرو كيغ دعاء كي نسو ار غورين يسكو ايرو غوني الا هارغان الا و ايرو وين استغفار دين قران غارين غارين ابو دون غرا تارني امونا كاينو لكن دعاء خاصتو شط الاول كا غوري اول كا غوري ثاني كا غوري ثالث كي كا تو كند كنن كوين كا كسق قواي ني صاحبو ولا دل دا كتيو حديث وا كتيو رسول الله وسفنا يا عبد الناس او تكيري كي او كا قوارا تي غبر لي كا قوا سخت تي مخصص نا قواي طيب كي غوي نار استلمين دايلي يعني ما تنغا كي اول حجر الاسود كي هو عيني ني ما غاتني سوغا سوني اشارات دنا جويران لي غاغي الله اكبر كزو كي نار هيره نغي ركن اليماني ركن اليماني نغي ركن غوي برغاي داينين حجر الاسود كوي نغي طبعا نا كاباغي ما غنو امو غرايغا ما انغين كيرتينرا ekil gorene rokon goy der dining directo hajar al aswad toni rokon ge yoki rokon al yamani ni kiki rokon al yamani gi ayre ngene bismillah allah akbar na matan maikan men soti kidio wala der gasono wala magno gasono rokon al yamani re hajar al aswad to koyni kido ay do khas ke go sandwe dai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كي بيجي نيجي كي بيجي توصل دعاء مخصص كي كلاري ركن اليمن راح حجر الأسود ونين دعاء إنه ارتعنا إني إنك كبير كوني إني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار براد نجرة دستجيني إني حجر الاسود كرا باداينه كاينه كينا كوي سوي وي استي هوي دستي دستي ني ني دستي كدارين خلاص واتو خورنا جونره مقام مي ني دي تي صلات كينره تي صلات كينا غزا كير اوريغي كي مقام ابراهيم مي ني دي مودال مقام ابراهيم برداي مقام ابراهيم جي نبي ابراهيم نبي ابراهيم جي ابراهيم الخليل عليه السلام جي كابان بردوسيري kaban irere ye sire na kete kaban jusigini ore be sire jusigini tini bigir hoyino ntana be jusin sino ber maqam ibrahim ge bigi ber tubi kesisina na jusis yerere ber tibaro bigir hoyigina awre burro go ismail du birikke ber badara enek siere abdogna tarare kaba maqam ge manoke o ibrahim du hoyigina awne kaban jusis yerere tarare do ora da sang keng kor ni emaketara on ini le huin ka bang tabar nasinar ka bang ro berdu si dari ifsasi kotor huin ini ni ma ka bang tabar nasino berdu ka bang ro satu ifsas minai menake hai minai dana ka bang ketor do ero iri bedu kiti eri kitire eri gir tebere kor ne kebi kokto kor ne ke hisena tarur do da kiderare ke eri kidawni do ando ka bedar siere dari izan dana kiki ke kororo dana kaba ger be mala sakire ke eme igi erir ko gorni odo ke na dolune kana ke regrun ke na dona nin ke rek na o ke ki na o ke ki ne xtalfin del nazo ke in ke anne be gir sarti sandigne odo maqam ibrahim ge berzatu ge dana odo ti ay ro be ga akir yar men kidio ti ner hafse non sokore nazo barasan ro ki hefase ti ge hafse nazo barasan kerne rabbana subhanahu wa ta'ala ro مقام ابراهيم جابين صلاه نو نكي صلاه نو هنا انا صلاه مقام ابراهيم غيرن نيره اونيرن نيره مقام ابراهيم غير تدورن نيره كلا مقام ابراهيم ده تدورن نيره مقام ابراهيم كان نو انا نيره كابا كان نو انا نيره صلاه نيره كاتندو جويرن نيره وكرا كي يوغني ني جوير جينا صلاه نيره روك دي Salaki serre genara surat alhamdur qul ya ayyuhal kafirun lu raka awwal gir salana raka tana ke surat alhamdu qul allahu ahad wa salana raka tanka salana genene ke wa abur suwada sawana sina su nena doa kanne ke darabine abdone genene ogoy abu ke salana ne ke motache ke sandu usara ke salam ke ninene ke kra goyene ene min ucara syaraja dari ciri soko tawafi tawafki da isti tawaf al qudumga tawaf al umraga tawaf al ifadaga tawaf al widaga nakote ge ya gani gini ne soko nakoy nigir gar kari bani ge tawafki se sifa gu soko nakoy u tawafki ra toksa ne gini ne yune bi al mazamzam yana re khalas ima safa marwar jun wa safa marwar sidiki ogwe umra deliki safa marwa siri lano umra ge ni go umra kero tawaf kero safa marwa tawi kanne ga na teti sene ga gro ke istignu umra ta dairo lakin ogwe mufratto qaren do ke kiri go tawaf gu tawaf al qudum gi safa marwa kidinu u safa marwa deni ngini ni hekki safa marwa hekki dinara kesu wo arafat ko ini ini tawaf ke to ngi safa dino haras lakin wo ko to dilana ona ne tawaf al qudum safa marwa kelo safa marwa u deni ngini ni safa marwa hekki gaddemina dinaga u kesu wo arafat ni le ko ini ini bi tu finara safa marwa tino ne la tino aru kyar dinani le tawaf al qudum sina dinani izan safa marwa o ko mufritto qaren doga safa marwa nakra ge kido nakko hecci gre ge kido emer ker nga ko suwo dilos berna ko suwo de gina ki ga emer ke dios u suwi dilo unak pay de tay amma saybe na safa marwa ber nun negi inshallah dars ko aray ke sidi.